اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے ولولوں کے علاؤ جلاتے ہوئے اگر اسلام کو بچانے کے لیے یہ وقت بھی آئے اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہوئے ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے مومن ہمیشہ جرات کے ساتھ فیصلے کرتا ہے الاسلام ولا علیہ اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے ہمیشہ بلند رہے گا اسلام پہ مومن کبھی آخری آنے دیتا